spopularyzować muzykę ambitniejszą, taneczną. Nie chcieliśmy, chcieliśmy mieć duży festiwal. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć duży festiwal, ale nie chcieliśmy mieć festiwalu, który ściągał artystów komercyjnych, transowych typu Tiesto, house'owych typu w tej chwili Swedish House Mafia, tego typu rzeczy, bardzo komercyjnych rzeczy. Chcieliśmy budować frekwencję od dołu, oddolnie wręcz. Początkowo byliśmy darmowi i tak dalej i gdzieś tam krok po kroku budowaliśmy tę popularność. Teraz jesteśmy bardzo dużym festiwalem już, mamy te 20 tysięcy ponad ludzi i chcemy iść cały czas dalej, cały czas ściągamy coraz to szersze gwiazdy, coraz szerzej zataczamy kręgi, żeby coraz więcej osób przyjeżdżało do nas i przekonywało się do tego, co do całej oferty festiwalu. Czyli ktoś przyjeżdża na przykład na rudimental, czyli taką popowo-soulową R&B mieszankę, po czym idzie do Circus Tent i słucha techno i mówi, ty, to fajne jest. I on przyjeżdża następnym razem, mimo że rudimental już nie ma. I na takim wędkowaniu nam zależy. I teraz ludzie się na nas, co powiedziałem, oburzają się na nas ci, którzy są na przykład od pierwszego roku i są tacy bardzo zamknięci, są tylko na to techno i mówią, Jezus Maria, tu przyjeżdżają jacyś fani rocka, my ich nie chcemy. A my ich bardzo chcemy, nam bardzo zależy na tym. I takim kolejnym krokiem na popularyzacji tej muzyki jest to, żeby może właśnie tych ludzi, którzy uważają, że techno absolutnie nie jest sztuką, może im dać do myślenia. Już samo to, że pojawiły się artykuły o tym, samo to, że my tu teraz siedzimy, to zadaje, gdzieś tam może wrzucamy jakąś taką jakieś nasionko, a może to faktycznie jest sztuka. Będziemy o tym rozmawiać. Ja jestem, tak jak mówiłem, przekonany, że część jest sztuką, część nie jest. I może warto też o tym powiedzieć, bo mam wrażenie, że jest też wielu dziennikarzy, którzy w ogóle nie interesują się techno. Ja mówię o techno, ale mamy na myśli drum and bass i house i tak dalej. Generalnie muzykę taneczną. Techno jest wytrychem marketingowym, musiało się to zmieścić na plakacie. Ale umówmy się, to słowo jest przeklęte w Polsce, więc jest. Bardzo dobrze, że wykorzystaliście je tutaj. Tak, i po prostu tak sobie myślę, że może jak się gdzieś w końcu czarno na białym napisze, że część jest, a część nie jest, to może nie będą tak z miejsca odrzucać. Ale generalnie chcemy porozmawiać o tym, czym jest sztuka. Więc zrobiliśmy teraz ankietę. Zapraszam do wypełnienia na audioriver.pl, na stronie głównej jest jeszcze news. Można sobie kliknąć i wypełnić ankietę. Tam mamy cztery proste pytania. Jedno to jest, czym według ciebie jest sztuka? Czy to jest każdy przejaw działalności artystycznej, czy tylko to, co jest wymagające, poszukujące? Czym jest sztuka? Odwieczne filozoficzne pytanie, mój drogi. Tak. No i ja na przykład jestem zdania, że jednak że sztuka to nie jest wszystko. Ja uważam, że sztuka powinna być jakąś powinna mieć wartość. Tylko, że znów jest kolejne pytanie, kto decyduje o czym, czy coś jest sztuką? Czy publiczność, czy sam artysta, czy na przykład jacyś ludzie sztuki, tak? Minister mówi, tak, to jest sztuka, to nie jest sztuka. I to jest, mamy już sporo odpowiedzi na to. Nie mogę powiedzieć ile, bo trwa konkurs, w którym można wygrać bilety na festiwal, więc nie mogę powiedzieć ile, bo od tego zależy też, kto wygrywa, ale można jeszcze je wygrać. W każdym razie, no i na przykład, jeżeli tylko publiczność określa, czy coś jest sztuką, a mogę zdradzić, że na razie to jest wygrywająca odpowiedź, no to zaraz, to jeżeli publiczność... to jedna publiczność powie, że coś jest sztuką, a druga powie, że coś jest kłamem, czyli to jest zupełnie względne. Jeżeli powiem na przykład, że sztuka to jest, bo też są takie odpowiedzi, sztuka to jest coś, co porusza. No ale to fani disco polo też są poruszeni. Czy w takim razie to jest sztuka? Więc to jest bardzo grząski temat. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko dojść do jakichś wniosków, ale mam nadzieję przynajmniej, że uda się gdzieś nakreślić, gdzie techno się w tym mieści, bo mam wrażenie, że przez wielu ludzi jest to techno w ogóle wyrzucane poza ten nawias. A moim zdaniem, że gdzieś w tych granicach sztuki to techno, house i drum and bass się porusza. I będziemy rozmawiać paradoksalnie z ludźmi od techno praktycznie w ogóle nie będący, bo będzie dwóch gości z Jamala, od reggae. Ale zaprosiłem ich dlaczego? Bo techno i house jest taką muzyką powtarzalną. Reggae jest skrajnie także powtarzalną muzyką i dlatego myślę, że widzę jakąś tam analogię. Będzie człowiek, który organizuje Asymmetry Festival. Alternatywne, ciężkie gitary. Festiwal z Wrocławia, który no, dla mnie też rock jest często tak wtórny, a jednocześnie tak wychwalany pod niebiosa, też chcę o tym porozmawiać. Będzie Artur Rawicz z CGM-u, który zna się i na hip-hopie, i na rocku. No i będzie też Skamp, kolejny członek zespołu, który się będzie wypowiadał, także który gra taką lżejszą muzykę, która gdzieś tam się przedarła do tych polskich mediów. Gdzieś znalazła jakiś sposób, żeby z tą elektroniką przejść. Także myślę, że może być ciekawie. Ja będę tak naprawdę jedyną osobą. Aha, jeszcze będzie Krzysiek Pietraszewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego, który ma audycję z takimi alternatywnymi brzmieniami, no ale on jest z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jak oni oceniają, czy coś ma wartość dla ich biura, a co nie. No, może być wojna i pokój. I mam na nią nadzieję, szczerze mówiąc, ale mam też nadzieję na wnioski. Bardzo Ci dziękuję za to, że przybyłeś dziś do studia i tak fajnie opowiedziałeś o tym wszystkim. Ja dziękuję. Czwarta konferencja muzyczna w Audio River już w przyszłą sobotę. Zapomniałem, czy pytałem. Są jeszcze bilety? Można się dostać? Myślę, że ostatnie sztuki, nie powiedzieliśmy, że na Rakowickiej 27 jest. No właśnie, tak. To na Uniwersytecie Ekonomicznym. Tak jest. Gdzie podziękowania dla partnerów, bo zawsze się uczelnie w to włączają bardzo chętnie. Nigdy nie ma absolutnie żadnych problemów, więc pozdrawiam cały uniwersytet. Pozdrawiam Łukasz na parę, rzecznik festiwalu w Audio River. I na zakończenie tej naszej rozmowy wybrałem utwór, który, no właśnie, o którym wielokrotnie mówiono, że jest to sztuka, ponieważ utorował i spowodował nowe, zupełnie nowe spojrzenie na tworzenie remiksów w muzyce rozrywkowej. Out of the Storm i w remix stworzony przez Karla Craiga. O tej reinterpretacji David Morales mówił, że jest dziełem sztuki. A to z tego powodu, że odmienił pojęcie i kształt remiksu. Chodziło głównie o to, że Karl Craig zrobił tak odmienną od oryginału wersję, że właściwie trudno momentami było się doszukać utworu stworzonego pierwotnie przez Incognito. Spis wszystkich nagrań umieszczę. No właśnie, zawsze mam z tym problem. Postaram się dziś jeszcze w nocy po audycji i zawieszę wszystko na facebookowej stronie Potrójne Pasmo Przenoszenia. Potrójne Pasmo Przenoszenia. Przenoszenia. Jest ich siedmioro. Najwidoczniejsza w tym zespole jest Robin Wood. Ich płyty, myślę, spokojnie można ustawić w jednym rzędzie z The Cinematic Orchestra, The Hidden Orchestra. No, sama Ruby jest znana na przykład ze współpracy z Bonobo. Submotion Orchestra mają na swoim koncie dwie płyty długo grające, kilka maxi singli, kilka występów w naszym kraju. W zeszłym roku pojawili się także na festiwalu Audio River i 27 lipca 2013, to było w sobotę, na dużej scenie dali swój przepiękny występ. Koncert rozpoczynał się w ten sposób. Oh my grace. skies turned blue. Thank you. Mr. Bobby Bennett. Thank you. That was a song from our first album called Hymn for Him. We have a brand new song, first time it's ever been heard in Poland. First time! Hope you enjoy it, thank you. Left but the pieces on the floor, but I have it all. I'm doing this a lot. There's a lot of mosquitoes flying around everywhere. it's the river. And always. you. Mrs. Danny T on percussion. Woo! We got another brand new song now. I'm going to leave you alone for some alone time with the boys. Make some love. Tak brzmiała Submotion Orchestra 27 lipca 2013 roku na festiwalu Audio River. Być może jeszcze kiedyś wrócimy do tego koncertu. Spis utworów już na naszych stronach, właściwie na Facebooku, na Potrójnym Paśmie Przenoszenia. Pewnie na stronach Trójki jakoś za kilkanaście godzin. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan. Naszym gościem był Łukasz Napora, rzecznik prasowy festiwalu Audio River. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro po godzinie 20 na trójkowym koncercie. A teraz dobranoc. turns out the stars.